ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آيت نمبر 122 دیکھتے ہیں تفسیر. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا اور اس بات کو کہ میں نے تم کو تمام جہانوں پر فوقیت دی. یہاں سے اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے اور بنی اسرائیل یعنی ماضی کے مسلمان اور آج کے یہود کو اللہ تعالیٰ تیسری بار مخاطب کرتے ہیں. رکوع نمبر 5 کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے انہی کلمات کے ساتھ ان کو پکارا تھا اور ان کو ان کے باپ دادا کی تمام گزری ہوئی باتیں ان کی زندگیوں میں آنے والے مختلف مرحلے یاد دلائے کہ غور کرو اپنی حیثیت کو پہچانو کن کی اولاد ہو کون تھے وہ اور تم انہی کی نسل میں سے ہو کے آج تم کیا کر رہے ہو. تو لہذا پہلی دفعہ پکار جو تھی وہ تذکیر کے لیے تھی, یاد کرو آ جاؤ پلٹ آؤ. پھر دوبارہ یاد دہانی کروائی لیکن اب یہاں منصب کے چھیننے کی دعوت ہے کہ بس یہ آخری کلام ہے, اس کے بعد تمہیں پکارا نہیں جائے گا, منصب کی تبدیلی ہوگی اور نبوت کا تاج اب بنی اسرائیل سے لے کے بنی اسماعیل کو دے دیا جائے گا. یا بنی اسرائیل اذکروا, اے یعقوب کے بیٹوں, اے اسرائیل کے بچوں, اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی, نبوت کی نعمت. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چنا تھا کس لیے؟ کہ ساری دنیا کے لوگوں کو اللہ کی طرف پکارے, رب کی طرف بلائے اور لوگوں کو یہ حقیقت بتا دیں کہ ان کا رب ان سے سوال کرے گا اور اس دنیا میں آنے کے بعد ان کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا. لیکن ہوا کیا, یہ جو دوسروں کو بلانے والے تھے یہ خود ہی بھول گئے, یہ راہبر خود ہی گمراہ ہو گئے, ہدایت کے راستے سے بھٹکے, لوگوں کو رب کی طرف بلانے کی بجائے ناموں کی طرف اور قوموں کی طرف بلانے لگے, رب کے پیغام کو عام کرنے کی بجائے اپنے نام کو بلند کرنے لگے. اور لوگوں کو تو کیا رب کے سامنے کھڑے ہونے کی دعوت دینی تھی, خود اپنی زندگیوں میں خوش فہمیوں کا شکار ہو گئے اور آخرت کے بارے میں بہت ساری فرسودہ باتیں اپنے عقائد میں شامل کر لی. تو اللہ تعالیٰ ایک طرف تو ان کو نعمتوں کی اور بزرگی کی بات کرنے کے بعد کہ دیکھو میں نے تمہیں چنا تھا, تم چنے ہوئے لوگ تھے لیکن تم نے لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلایا, اور آخرت کے بارے میں جو خرابیاں کی تو اس کے لیے فرمایا وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا, اور ڈر جاؤ اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا, وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ, اور نہ ان سے کوئی بدلہ لیا جائے گا یعنی عدلے کا بدلہ, باپ کے بدلے میں بیٹا, مالک کے بدلے میں غلام, ایسا نہیں ہوگا, کرے کوئی اور بھرے کوئی والی بات نہ ہوگی بلکہ جو کرے گا وہی بھرے گا. اور وَلَا تَنْفُوْهَا شَفَاعَ, اور کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا. کہ ساری زندگی تو اپنی مرضی سے گزار لی, اب وہاں جا کے رب ان کو دے دے یہ نہیں ہو سکتا, کوئی آئے اور ان کی سفارش کر دے ایسا نہیں ہوگا. اور وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ, اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. ساری خوش فہمیوں کو توڑ دیا, ان کے غباروں سے ہوا نکال دی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چنا کہ رب کی طرف لوگوں کو بلائے. ان سے یہ بات شیئر کریں, ان کو یہ بتا دیں کہ ان کا مالک ان سے ان کی زندگیوں کا حساب لینے والا ہے. اسی مقصد کے لیے مسلسل پیغمبر آتے رہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, داؤد, سلیمان, زکریہ, یحییٰ, عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر ان کے بعد آئے, ایک کے بعد ایک آتے رہے. لیکن ہوا کیا کہ نبیوں کے دور میں تو بات چلتی ہی رہی, لیکن جب بنی اسرائیل میں زوال آیا تو انہوں نے اس منصبی فضیلت کو نسلی اور گروہی فضیلت کے معنوں میں لے لیا اور اس خوشفہمی کا شکار ہو گئے کہ ہم تو خاندانی لوگ ہیں, ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں, ہمیں کون ہمارے منصب سے ہٹائے گا. یہ بھول گئے کہ اللہ کا نظام بڑا بلاک ہے, اس کائنات میں صرف انہی پتوں کو جگہ ملتی ہے جو اپنا وجود قائم رکھے, لیکن جو پتے زرد ہو جاتے ہیں پھر وہی درخت ان کو جھاڑ دیتے ہیں. اس کائنات میں صرف وہی بچے گا جو کوئی خیر کا کام کرے گا, ورنہ خس و خاشاک کی طرح اڑا دیے جاتے ہیں لوگ, بڑے بڑے نام زمین بوش ہو جاتے ہیں, کوئی ان کا نام نہیں جانتا. لہذا تم اپنے آپ کو اب تیار کر لو, کس بات کے لیے کہ اب تم نے جب اس منصب کو نہیں منگایا, تم نے اپنے اس چناؤ کو قائم نہیں رکھا, تو اب تمہاری مقام فضیلت سے معزولی کے وقت آ گیا. اب آج تمہاری جگہ بنی اسماعیل کے تقرر کا اعلان ہوتا ہے. یہ دعوت جو تھی لوگوں کے لیے ایک چوٹ کے برابر تھی. وہ لوگ جو واقعی حق پہ تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ نبی جو آ رہا ہے یہ رب کا پیغام لا کے آ رہا ہے, اور انہوں نے سمعنا وآطعنا کہا, قبول کر لیا. لیکن وہ لوگ جو گروہی تعصبات کو دین بنا لیتے ہیں, پھر یاد رکھیے کہ ان کے لیے اپنے سے باہر کے کسی انسان کو قبول کرنا گوارا نہیں ہوتا, کسی کی فضیلت کا اعتراف کرنا ممکن نہیں ہوتا. وہ صرف اس کو اچھا کہتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوتا, جو ان کے نام کے ساتھ, جو ان کے مسلک کے ساتھ. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, میری نعمتوں کو یاد کرو. اتنی اداسی ہے اس پیغام میں, آپ محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک شخص کسی جگہ نامینیٹ ہو جائے, بڑی امیدوں کے ساتھ, بڑے پروٹوکول کے ساتھ اس کو جاب مل جائے, کسی بڑے کے کہنے پہ, کچھ اس کی خوبیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے. پہلی دفعہ جب اس کو اس کا باس بلائے تو محبت اور امیدیں ہوش میں کہ واقعی اب تم جو کام کرو گے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. تو پھر تھوڑے دن گزرے تو دیکھا جائے کہ وہ کوئی اتنا اچھا کام نہیں کر رہا جتنی کی امیدیں تھیں. پھر اس کو دوبارہ ایک دن اس کا باس بلاتا ہے, دوسری بار سمجھاتا ہے, دیکھو ہم نے تم سے بہت امیدیں لگا رکھی ہیں, اپنے آپ کو ٹھیک کر لو, تنبیہ کے انداز میں. پھر اس کو کچھ اور وقت دیتا ہے, لیکن جب وہ وقت بھی گزر جائے اور وہ نہ کرے تو پھر ایک دن وہ باس دل میں ٹھان لیتا ہے کہ آج اس کو لے آف کرنا. پھر ایک کال آتی ہے اس کی طرف سے, وہ تو نہ جانے کیا سوچ کے جائے گا کہ مجھے نہ جانے کوئی نئی چیز ملنے والی, لیکن وہ پھر اس کو کہتا ہے کہ دیکھو آج ہم آپ کو فارغ کرتے ہیں, اللہ آپ کو ہم سے اچھا اور ہمیں آپ سے اچھا دے. لفظ کتنے ہی کو خوبصورت کیوں نہ بول دیں, لیکن ایک منصب سے اتر جانا انسان کو اپنی موت مار دیتا ہے. عقل مند انسان کے لیے اس میں نصیحت ہوتی ہے کہ میری ہی کو کمی ہوگی, میں نے ہی کو غلط کیا ہوگا, ہو سکتا سوری کرے, ایک چانس اور مانگے, ٹھیک کر لے اپنے آپ کو, واپس ہو جائے گا سب کچھ. لیکن کچھ لوگ اکڑنے لگتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا ضرور میرے خلاف کسی نے بڑھا دی بات, ضرور ان کو کوئی مجھ سے اچھا بندہ مل گیا, بس یہ تو کرتے ہی ایسے. یاد رکھیے کہ زندگی میں خوش قسمت لوگوں کا یہ نصیب ہوتا ہے کہ اپنی غلطیوں کو پہچان سکیں, پرکھ سکیں, اور بدبخت ہیں وہ جو ہر چیز میں دوسروں پہ گرے ڈالے اپنی ہر برائی دوسرے کے نام پہ. کچھ لوگ کھڑا ہونا چاہتے ہیں, اونچا ہونا چاہتے ہیں, لیکن دوسروں کو لٹا کے ان کی پشتوں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تاکہ ان کے قد لمبے ہو جائیں, دوسروں کو گرائیں تاکہ ہم نمایاں دکھیں. یہ فطرت کا اصول نہیں. فطرت یہی کہتی ہے کہ اگر تم نے کام کرنا چھوڑ دیا تو تمہیں اپنے بازو سے اتار کے بن میں پھینک دوں گا. آپ کی گھڑی تب تک ہی آپ کی بازو کے ساتھ لگتی ہے جب تک کام کرتی ہے. آپ سینے سے لگائے رکھتے ہیں اپنی چیزوں کو جب تک وہ کام کرتی ہیں, لیکن جب کوئی چیز کام نہ کرے تو اس کا ایک ہی مقدر ہے. اب شروع میں تو کچھ دن ہو سکتا ہے کسی کلوزٹ کی نظر ہو جائے, لیکن آخری صفائی میں وہ بن میں جاتے ہیں. اسی طرح یاد رکھیے وہ گروہ, وہ جماعتیں, وہ ملک, وہ حکومتیں اور وہ انسان جو اپنے حصے کا کام نہیں کرتے, جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اس پہ پورے نہیں اترتے تو دنیا میں لوگ ہی ان کو اتار دیتے ہیں. بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے اس مقام پہ. یہ ان کو نکال کے اب دوسروں کو لانے کا وقت ہے. ہمیں کیوں بتایا گیا, ہم نے کیا سیکھا ان آیتوں سے؟ ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ جو رب بنی اسرائیل کو چننے کے بعد, منتخب کرنے کے بعد اس منصب سے اتار سکتا ہے, تو او مسلمانوں تم رب کی مجبوری نہیں ہو, تم اس کی کوئی کمزوری نہیں ہو. خوش کرو, آنکھیں کھولو. اگر دیکھا جائے تو آج کے مسلمان اتر چکے منصب سے. یہ تو الگ بات ہے کہ یہ آخری قوم ہے, اب کوئی اور دکھتی نہیں بظاہر, لیکن آج یہ منصب مسلمانوں سے بھی چھنتا ہوا محسوس ہوتا ہے. کیوں؟ کہ وہ ساری برائیاں آج ہمارے اندر بھی آ گئیں. پھر جب انسان اپنے حصے کا کام نہیں کرتا نا تو کچھ غلط فہمیاں لاتے ہیں, فلاں بچا لے گا, فلاں کام آ جائے گا, کوئی مدد کر دے گا, کسی کی سفارش ڈلوا دوں گا. دنیا تو دنیا, آخرت میں بھی لوگ ایسی ہی امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا, کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا, وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. تفصیل سے ہم اس آیت کو پیچھے دیکھ چکے. اپنے عمل کے لیے اپنے آپ کو پرکھ لیجیے. کیا میں دوسروں کی امید پہ تو نہیں جی رہی؟ میں دوسروں کی سفارش کی امید پہ تو نہیں تو نہ کرتی؟ اگر کام نہیں کریں گے ملے گا بھی کچھ نہیں. یہ ایک بریکٹ لگ رہی ہے دوسری طرف کی. ایک بریکٹ رکو 5 پہ لگی تھی اور ایک 15 پر. اب ختم بنی اسرائیل کی بات. اور دوسرے پارے کے پہلے سبق میں آپ دیکھیں گے کہ ایک تقریر منعقد ہوگی. جیسے کوئی بادشاہ ایک جاتا ہے تو دوسرا آتا ہے نا, پھر کچھ دن کے بعد اس کی رسم پوشی ہوتی ہے, تاج پوشی ہوتی ہے, ان کو پلیج لینا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو چن لے. دل دھڑکنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو چنا تو پھر ان کا چناؤ کب تک رہے گا, کتنے دن رہنے والا ہے؟ اس کے بعد ایک دم لگتا ہے کہ بات پلٹ جا رہی ہے, لیکن حقیقت ہے کہ وہ ایک دم نہیں پلٹتی, بلکہ اب بات ہوگی آگے قائد اعظم کی, امام اعظم کی, کہ جن سے نسبت یہود نے بھی جوڑی اور جن سے نسبت آج مسلمان بھی جوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ قوموں کو ایک فرد کی مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ بعض دفعہ قومیں اپنے چناؤ پہ قائم نہیں رہتی کام نہ کرنے کی وجہ سے, لیکن اس کے اپوزٹ ایک فرد پوری قوم کے حصے کا کام کر کے چنا جاتا. اس فرد کا نام ہے ابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم جس نے وفا کا حق ادا کر دیا. سورت نجم کی آیت 37 میں اللہ تعالیٰ نے یہ لقب دیا، یہ ٹائٹل دیا ابراہیم کو کہ ابراہیم تو وہ ہے کہ جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، پورا کا پورا دے دیا، کچھ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا. وفا توفی پورا دینے کو کہتے ہیں، موت کو بھی تو وفات اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ پھر روح کے ساتھ چلا جاتا ہے، اس کی روح پلٹ کے آتی نہیں، جسم ہم خود سمیٹ دیتے ہیں. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمائش کی ابراہیم علیہ السلام کی ان کے رب نے، کیسے کی؟ بِکَلِمَاتٍ، چند کلمات کے ساتھ، چند باتوں کے ساتھ. پھر کیا ہوا؟ فَأَتَمَّهُنْ، پھر اس نے ان کو پورا کر دیا، ان آزمائشوں میں پورے اترے. انعام کیا ملا؟ قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. اپنی امامت کی خوشی تو ہوئی تو ہوگی، لیکن ساتھ ہی خیال آ گیا اولاد کا، تو کہنے لگے قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہا اور میری ذریت کا کیا ہوگا، یعنی کیا یہ امامت کا وعدہ ان سے بھی ہے، کیا ان کو بھی امامت میں حصہ ملے گا؟ فطری بات کی، انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو سب سے پہلے اولاد کا خیال آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا ينال احد الظالمين، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. اللہ اکبر، بات ابراہیم سے ہے، اس کی اولاد سے نہیں. محبت ابراہیم سے ہے، وعدہ اولاد سے نہیں. یہ ایک آیت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کا خلاصہ کرتی ہے. یہاں غور کیا آپ نے ایک بات پہ، وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيم، آزمائش کا لفظ ابراہیم سے پہلے ہے، پہلے ابتلا ہے اور پھر ابراہیم. کیوں؟ کہ آزمائشوں میں ڈالے گئے تبھی تو ابراہیم بنے. اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، لیکن کیسے چنا؟ آزمائشوں میں ڈال کے. اور امتحان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان کو اندر سے پرکھ لیا جائے. جب ایک انسان اللہ کا بندہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے نا، تو آزمائش آنے لگتی ہے. ایمان اور آزمائش کا گہرا تعلق ہے، لازم ملزوم ہے. جتنا ایمان پختہ ہوگا آزمائش اتنی بڑی آئے گی، اور جتنی بڑی آزمائش آئے گی اتنا ہی بڑا انعام ملے گا. اگر آپ تین چیزیں ایک ٹرائنگل بنا لینا، ایمان، آزمائش، انعام. بظاہر آزمائش اور انعام دو مختلف چیزیں ہیں نا، لیکن اصل میں یہ ایک سرکل ہے. جب ایک انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آزمانا چاہتا ہے. جب ایک بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی آزمائش کرتا ہے. یہ آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی بھی ہوئی، یہ آزمائش نوح علیہ السلام کی بھی ہوئی، اور یہ آزمائش ہر انسان کی ہوتی رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کی بات کی تو وہ کون سی آزمائشیں تھیں جو اللہ نے ان کی کی؟ میں یہ کہوں گی کہ وہ کون سی آزمائش تھی جو ان کی نہیں ہوئی. بچپن سے لے کے جوانی، اور جوانی سے لے کے بڑھاپا، ہر وہ چیز جو ایک انسان کی کمزوری ہوتی ہے اسی پہ آزمائش ہے. بچپن میں انسان کو اپنے ماں باپ عزیز ہوتے ہیں، تو ماں باپ کے ساتھ مناظرہ ہوتا ہے، مشرق باپ ہے. پھر انسان کو اپنے دوست بڑے پیارے ہوتے ہیں، تھوڑی سی جوانی آتی ہے تو پھر دوست چھوٹے. انی ذاہب الی ربی سیہدین، اللہ کے لیے سب کو چھوڑ دیا، پھر انسان جوان ہوتا ہے تو بیوی عزیز ہونے لگتی ہیں. تو بیوی کے ناطے حضرت سارا علیہ السلام کی آزمائش آ گئی. ہجرت کے دوران ایک ظالم بادشاہ نے پکڑ لیا, وہاں سمائے گئے. پھر ایک آزمائش انسان کی ہوتی ہے کہ جب اس کو کسی ظالم کے سامنے حق بات کہنی پڑتی ہے, اور وہ آزمائش ان کی نمرود کے ذریعے سے ہوئی کہ کیسے آگ میں ڈالے گئے. ساری دنیا شاید لگتا تھا کہ جمع ہو گئی ہے آپ کو جلانے کے لیے, آگ میں ڈالا اور اللہ نے کھلنا یا نار کونی بردم و سلام, اللہ تعالیٰ نے آگ کو سلامتی والی کر دیا. ذرا سوچئے, ہمیں تو آج کسی کا تانا سن کے آگ لگ جاتی ہے, سب سے پاؤں تک ہم تپنے لگتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا حال کیا ہوا ہوگا جب ان کے ساتھ فزیکلی یہ معاملہ ہوا. لیکن یاد رکھیے, وہ آگ جو اللہ کے راستے میں لگتی ہے وہ گرم نہیں ٹھنڈا کرتی ہے, سکون ملتا. کیوں کہ انسان کو اس آگ میں بھی رب کے سلام آتے ہیں, ایسی آگ میں بھی فرشتوں کی طرف سے معاونت ملتی ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. جو لوگ اللہ کو ایک کہیں اور اس پہ ڈٹ جائیں, ان پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جو ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں. غم اور خوف نہ کرنے کی بات, ان جنتوں کی بات جن کے تم سے وعدے کیے گئے. اس آگ سے نکالے گئے, بیوی کو لے کے نکلے, تو پھر ایک اور آزمائش آ گئی, اولاد نہیں. ساری جوانی ربی حب لی من الصالحین کہتے کہتے گزر دی. اے اللہ نیکوں میں سے دے دے, صالحین میں سے دے دے. اور جب مل گیا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ, ایک حلیم اور بردبار بیٹا مل گیا اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں. چند دن بھی آنکھیں ٹھنڈی نہیں کی ہوں گی اس اولاد سے کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَا حُسَّايَا, جب وہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا, جب بچے کھیلتے ہوئے اچھے لگتے ہیں, ان کی لاڑیاں اچھی لگتی ہیں. فقال يا بني اني ارى في المنام, اے میرے پیارے بیٹے میں دیکھتا ہوں تجھے خواب میں. کیا انی اسبح کا, کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں. فانظر ما ذاترا, دیکھو تو بیٹے میں کیا دکھایا جاتا ہوں. بڑی آزمائش, بڑھاپے کی اولاد, اکھلوتا بیٹا, بڑھاپے کا ساتھی, اور اس کو ذبح کرتا ہوا دکھایا گیا. آپ دیکھیے کہ اس سے بڑی آزمائش ہو سکتی ہے کسی کی؟ 70-80 سال کا بوڑھا اور بچہ ملا اور کہا اس کو ذبح کر دو, اور وہ بیٹا بھی کیا تھا. قال یا بت فلما تؤمر, ابا جان وہ کر دیجئے جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. اس سے پہلے ایک اور آزمائش دے چکے تھے بیوی اور بچے کو صحرا میں چھوڑ کے آنے کی, اور وہاں چھوڑا, اور اب بیٹے کے ذبح کی بات. یعنی وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, ہر طرح کی آزمائش ان کے سامنے. اور پھر کلمات کو اگر ہم کلمے ہی کی صورت میں دیکھیں تو توحید, نماز, زکات, طہارت کرنا, مونچھیں تشوانا, زیر ناف کے بال صاف کرنا, ختنہ, مسواک, زیر بغل یعنی اندر آرمز کے بال صاف کرنا, اور ناخن کاٹنا, یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ کلمات پھر ان کی آزمائش کی گئی. یعنی اسلام کے احکامات, اللہ کی پسند کے کام کرنے کا حکم دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ختنہ کیا اور تقریباً 80 سال کی عمر میں انہوں نے کیا. اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنی سنتیں زندہ کروائیں کہ جو بعد کے لوگوں کے لیے ہوئیں, یعنی جسمانی, قولی, مالی, جذباتی, جو قربانی رب نے مانگی انہوں نے دے دی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَتَمَّهُمْ, پورے ہو گئے, پورے اترے. کیوں؟ کہ ابراہیم الذی وفا, وہ تو با وفا ابراہیم تھے, وہ پک اینڈ چوز نہیں تھے. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ, نہیں تھے کہ اپنی پسند کا دین لیا اور پسند نہ آیا تو چھوڑ دیا. اگر آج ہم سب بھی ابراہیم علیہ السلام کو ایک امام بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی زندگی میں سے سبق لینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب انہوں نے آزمائشیں پوری ہو گئی ان کی, قال انی جائلک للناس اماما, اب آپ آئیں اس کا بھی, آپ آزمائشوں میں پورے اترے, ہم نے آپ کو اعلیٰ درجے دے دیے. اگر آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں, ہم ان میں سے کون سی آزمائشوں میں پورا اترتے ہیں؟ میں نے یہ جو باتیں لکھتے ہی آپ کے سامنے, کبھی انہی میں غور کر لیں, ہم تو یہ قربانیاں نہیں دے سکتے, مونچھیں ترشوا سکتے ہیں, ناخن کٹواتے ہیں. اپنے آپ سے پوچھیے توحید کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہے, نماز زکات سے کیسا معاملہ ہے, طہارت کیسی. ہم تو ایک ناخن نہیں کٹوا سکتے اللہ کے راستے میں, ہم کیسے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رکھتے ہیں؟ یہ حکم صرف ابراہیم علیہ السلام کو نہ تھا, ہمیں بھی ہے, مگر ہم اسے اپنا نہیں سمجھتے, امتحان نہیں سمجھتے. میں غور کرتی ہوں جب آپ کی زندگی پہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی امتحان تھی. سفر ہی سفر دیکھتا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ, دوسری جگہ سے تیسری جگہ. 4000 سال پہلے کے سفر آسان نہیں ہوتے تھے, پھر تو امامت ملتی ہے, بہت بڑا اصول ہے. اللہ نے ورلڈ لیڈر بنا دیا, وہ لوگ جو اللہ کی دیوی آزمائشوں میں پورے اترتے ہیں, پھر اللہ ان کو چن لیتے, لوگوں کا رہنما بنا دیتا, نیکی کے کاموں میں آگے کر دیتا, لوگوں کے محبوب بنا دیتا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ہم بھی امام بننا چاہتے ہیں, ان لیڈز میں سے ہونا چاہتے ہیں یا پیچھے؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت دی, یہ بات بتائی کہ آپ کو امام بنا لیا جائے گا, اور آج دیکھیں یہ وعدہ کیسے سچا ہوا. ہر مذہب کے لوگ ابراہیم علیہ السلام سے تعلق جوڑتے ہیں. یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے, نصرانی کہتے ہیں نصرانی, ابراہیم علیہ السلام نصارہ میں تھے, مشرقین مکہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مشرقین میں تھے. کبھی غور کیا آپ نے لوگ کیوں نسبتیں جوڑتے ہیں اور کس سے جوڑتے ہیں؟ دنیا میں بھی دیکھیے لوگ کس نسبت جوڑتے ہیں جو مشہور انسان ہوتے ہیں. لوگ دور پار کے رشتے داری بھی ہو تو بڑی قریب کی کر کے دکھاتے ہیں, اچھا یہ فلاں کرکٹر, یہ میرے فلاں کا فلاں لگتا, یہ فلاں سیاستدان, یہ میرا فلاں اور فلاں لگتا. ابراہیم علیہ السلام کی کیا شخصیت تھی, کیا پرسنالٹی تھی, ہر بندہ ان کو اپنا کہتا ہے. آج ہم تو اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے, آج تو ہمیں اپنے مسلمان بھی اچھے نہیں لگتے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کیوں چنیں گے؟ کیا وجہ ہوتی ہے کہ اللہ چنتا ہے؟ لکھیے اپنے پاس سوال, اللہ کن کو چنتا ہے؟ اللہ کن کو امام بناتا ہے؟ امامت کا معیار کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ امامت اور قیادت ان لوگوں کا حق ہے جو اپنے شعور سے, اپنے عمل سے, اپنے ایمان سے اپنے آپ کو قیادت کا مستحق ثابت کر دے. کسی کے نام سے کوئی آپ کو قائد نہیں مانے گا, آپ کے کام سے قائد مانے گا. آپ جس کے ساتھ مرضی اپنی نسبت جوڑ لیں, اگر آپ کا کام اچھا نہیں نا تو زیادہ دن آپ کا چناؤ نہیں رہے گا. اسی طرح یاد رکھیے کہ امامت کے ثابت ہونے کے لیے ایک شرط ہے اور وہ کیا ہے؟ عدل اور انصاف کی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی آزمائشوں کے بعد پیشوا بنایا. کیسے؟ کیونکہ انہوں نے قربانی کی قیمت پر مقصد کا اختیار کیا تھا. یاد رکھیے کہ وہ لوگ جو قربانی کی قیمت پر کسی مقصد کو اختیار کرتے ہیں وہی اس مقصد کے راستے میں سب سے آگے ہوتے ہیں. میں دوبارہ بولتی ہوں یہ جملہ اور آپ لکھیں، پھر آپ اپنے آپ کو بھی چیک کریں گے بعد میں. قربانی کی قیمت پر کسی مقصد کو اختیار کرنے والا ہی اس مقصد کے راستے میں سب سے آگے ہوتا ہے. جو قربانی نہیں دے سکتے نا لوگ، وہ آگے نہیں بڑھتے، آگے والے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں اگر اپنی جان بچانے لگے، اپنے آپ کو چھپا چھپا کے رکھے. جب انسان اللہ کے راستے میں قربانی دینے سے ڈرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو امامت کے منصب سے پیچھے ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کے جواب میں کہ اللہ مجھے تو یہ مل گیا، یہ بتائیں کہ میری اولاد کا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا، قال لا ينال احد الظالمين، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. سوری، اب اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نہیں کہا، صرف یہ کہا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، لیکن یہ بات عدل کی تھی. اللہ تعالیٰ چناؤ میں عدل کرتا ہے، باپ کی نیکیوں پہ بیٹے کو چنا نہیں جاتا، ماں کی نیکیاں بیٹی کو فائدہ نہیں دیتی جب تک اپنے اندر قابلیت نہیں. میں جب یہ بات پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک دم حضرت نوح علیہ السلام کی بات بھی آ گئی. ان کے بیٹے نے شرک کیا، کفر کیا، اللہ نے اس کا چناؤ نہیں کیا. وہ 70-80 لوگوں کو بچا لیا کشتی میں، لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. کتنا بلا رسول ہے. وہاں ان کو ان کے بیٹے کی بات کی، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوری ان کی نسل کی بات بتا دی کہ ظالموں کے لیے میرا عہد نہیں. کس چیز کا عہد نہیں؟ امامت کا، بڑائی کا، کہ ان کو بھی چنا جائے گا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظالم کون ہوتا ہے، تو ہم کیا کہیں؟ قرآن پاک سے دیکھتے ہیں کہ ظالم کون ہے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ان الشرک لظلم عظیم، سورۃ لقمان. اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ شرک کرنے والے ظالم ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت 229 میں آتا ہے کہ جو وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودُ اللَّهِ، جو اللہ کی حدوں سے آگے گزریں، تجاوز کریں، وہی ظالم ہے. یعنی دین کی حدوں سے باہر نکلنا، کچھ اس کی تفصیل کی ضرورت ہے؟ کہیں دیکھیں آپ نے اللہ کے دین کی حدوں سے نکلنے والے، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو نہ ماننے والے؟ ہر دور میں، ہر معاشرے میں آپ کو دیکھیں گے. اسی طرح ظالم اور کون ہوتے ہیں؟ سورۃ مائدہ آیت نمبر 45 میں آتا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق انصاف نہ کریں وہی ظالم ہیں. آج اللہ کے احکامات کے مطابق زندگیاں گزر رہی ہیں کیا؟ آج زندگی، خوشی، غمی، مرنا، جینا اللہ کے حکموں کے مطابق ہے؟ ٹھیک ہے، حکومتوں نے اگر اسلامی نظام قائم نہیں کیا، اس کتاب کو قائم نہیں کیا، وہ ان کی ذمہ داری ہے، ہم سے نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ. لیکن ہمیں تو اپنی فکر ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی میں اللہ کی اس کتاب پہ عمل کرتے ہیں. پھر اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت 140 کے ناطے سے آتا ہے، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے ذمہ گواہی ہو اور وہ اس کو چھپائے. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ گواہی کو چھپانے والا ظالم ہے. پھر اسی طرح سورت کہف کی آیت 57 میں آتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو رب کی آیتیں سنے اور منہ پھیر لے. آپ نے تو نہیں کبھی کوئی ایسا ظالم دیکھا کہ اللہ کے کلام کی آیتیں سنائی جائیں اور وہ منہ پھیر لے. اور بہت ساری قرآن پاک میں ایسی آیتیں ملتی ہیں کہ جو ظالم ہیں کون ہوتے ہیں. ہر گناہ ظلم ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ظلم کرنے والوں کو میرا وعدہ نہیں ملے گا. اسی طرح سورت بقرہ کی آیت 270 میں فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. سورت آل عمران آیت 57 میں آتا ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. سورت آل عمران 151 میں آتا ہے وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، ظالموں کی بڑی ہی بری قیامگاہ ہے. سورۃ اعراف آیت 44 میں آتا ہے اللعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. سورۃ ابراہیم آیت 13 میں آتا ہے لنہلکن الظالمین، البتہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کریں گے. سورۃ ابراہیم کی آیت 22 یعنی 22 میں آتا ہے ان الظالمین لهم عذاب الیم، ظالموں کے لیے دردناک سزا یقینی ہے. اسی طرح سورۃ ابراہیم کی آیت 27 سے پتہ چلتا ہے کہ ظالموں کو ہدایت نہیں ملتی. کیسے؟ وَيُدِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے. سورۃ بنی اسرائیل آیت 82 سے پتہ چلتا ہے کہ ظالموں کا خسارہ ہمیشہ ہی بڑھے گا. وَمَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہ قرآن ان ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرتا. سورۃ کہف کی آیت 29 بتاتی ہے کہ ظالموں کے لیے اللہ نے آگ تیار کی ہے. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، اور ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں. وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازو کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، اور ان کا منہ بھون ڈالے گا. بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ ہے. اللہ اکبر. اسی طرح سورۃ مریم کی آیت 72 سے پتہ چلتا ہے کہ ظالموں کو اللہ اوندھے منہ جہنم میں پھینکیں گے. ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے. سورۃ حج آیت 71 بتاتی ہے کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. پھر سورۃ مومن کی آیت 18 بتاتی ہے کہ ظالموں کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جائے گا. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، اے نبی ڈراؤ ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے ہوئے ہوں گے، اور ظالموں کا کوئی مشفق دوست اور کوئی شفیع نہ ہوگا جس کی بات مانی جائے. تو حمیم کھولتے ہوئے پانی کے لیے نہیں بلکہ گہرے دوست کے لیے ہوا. کتنی ہی آیتیں آپ کے سامنے رکھوں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کہ پورا قرآن پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہیں بھی سے ایک بات کا جواب دے رہا ہے. قال لا ينال عهد الظالمين, کہ ظالموں کو کوئی اچھی امیدیں نہیں رکھنی ہیں. یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں نہیں رہیں گے. تو سورہ شورہ کی آیت 22 سے پتہ چلتا ہے کہ ظالم اس دن اپنے برے انجام کی وجہ سے ڈر رہے ہوں گے. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم, تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے. سورت شورہ آیت 45 سے پتہ چلتا ہے کہ الا ان الظالمين في عذاب مقيم, خبردار رہو کہ ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے, یعنی ٹیمپریچر کم نہیں ہوگا. اللہ اکبر, خوف نہیں آ رہا؟ کون کہاں سے بچے گا ظالم نہ ہونے سے؟ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم بننے اور ظلم کرنے سے بچائے. دنیا میں بھی تو ظلم کرتے ہیں نا انسانوں پر, کتنا عام ہے ظلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا. ساس کا ظلم بہو پہ, بہو کا ظلم ساس پہ, بیوی کا ظلم شوہر پہ, اور شوہر کا ظلم بیوی پہ, ماں کا ظلم بچوں پہ, اور بچوں کا ظلم ماں پہ. بنائیے اپنی چیک لسٹ خود. یہ جتنے رشتوں کے نام میں نے لیے ایک ایک کے ساتھ لکھئے, کیا میں اپنے شوہر پہ ظلم تو نہیں کرتی؟ کیا میں اپنی ساس پہ ظلم تو نہیں کرتی؟ کیا میں اپنی بہو پہ ظلم تو نہیں کرتی؟ بہنوں, ایک ایک کا لسٹ بنائیے اور ظلم کی ڈیفینیشن تو آپ کو پتہ چل ہی گئی کہ وَدُّ شَيْءٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ, کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ کر دینا, حق نہ دینے کے معنی ہو. کون بچے گا؟ آج کتنا عام ہے نا ظلم. لیگ پولنگ کیا ہے؟ لیٹ ڈاؤن کر دو, انسلٹ کر دو, فن مت کر لو کسی کا, مذاق کر لو. قیامت کے دن یہ اندھیرے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ظالم لوگ کبھی بھی لیڈر نہیں بنتے, وہ لوگ پیچھے پیچھے رہیں گے, آگے نہیں جائیں گے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو دنیا کے اندر چنے جائیں. یاد رکھیے, اگر ہم میں سے کسی کو اللہ کے دین کے لیے چنے جانے کا شوق ہے, امام بننے کا شوق ہے, تو پھر ظالموں میں سے نہیں ہونا. زندگی میں ظلم کہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ امامت کے منصب پہ فائز نہیں کرتا. ہماری زندگیوں کے اندر کتنی بے قاعدگی ہیں, ہم کتنے آرام سے دوسروں کے حقوق پامال کر دیتے ہیں صرف یہ کہہ کے کہ کون جانے گا. چلیں ایک ظلم کی بات اور لکھئے, اپنی میز کے ساتھ میرا معاملہ کیسا, ملازمات کے ساتھ کیسا, ماسیوں کے ساتھ میرا معاملہ کیسا, اپنے امپلائیز کے ساتھ میرا معاملہ کیسا. یاد رکھیے کہ جب انسان نکلتے ایک ہی گھر سے لیکن اپنی سپیڈ کے مختلف ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ تو وقت سے پہلے آگے پہنچ جاتے ہیں اور منزل پہ پہنچ جاتے ہیں, کچھ لوگ بیچ میں رہتے ہیں اور کچھ وہیں کھڑے رہتے ہیں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ سورت فاتر کی ایک آیت آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آئے کہ لا ینال عهد الظالمین, میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ آیت 32 ہے سورت فاتر, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے چنے ہوئے بندوں کو کر دیا. سوچے ذرا, اس وقت آپ بھی چنے ہوئے ہیں الحمدللہ, اللہ کا کلام سیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے دلوں پہ اتار رہے ہیں. چن لیا آپ کو اللہ نے, کیونکہ چنے ہوئے لوگوں کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوتا کہ یہ کتاب ان کے ہاتھوں میں رہے. دو دو تین تین گھنٹے وہ مسلسل لکھیں اپنے شعور کو بیدار کر کے, اپنے اس ایک ایک حرکت کو روک کے, اندر اور باہر کی آوازوں کو دبا کے, کہ نہیں مجھے ایک لفظ نہیں چھوڑنا. اپنی ساری جھنجھلاہٹوں کے ساتھ, شور و غل کے ساتھ, بچوں کے ساتھ جو بیٹھ کے اس کتاب کو لکھتے ہیں وہ چنے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم وارث کر دیتے ہیں اس کتاب کو چنے ہوئے لوگوں کو. یہ پہلا چناؤ ہے, یہ تو سب کا ہی ہو جاتا ہے, پھر بھی اللہ ان کو چنتا جن کے دلوں میں تڑپ ہوتی ہے, خیر ہوتی ہے. جب بھی میں کسی کو قرآن کی طرف آتا دیکھتی ہوں نا, تو میں کہتی ہوں یہ پہلا چناؤ رب نے کر دیا, نہ جانے اس کی کیا تڑپ تھی. آپ خود بھی سوچیں اپنے لیے, کبھی آپ نے تڑپ کے دعا مانگی ہوگی ہدایت کی؟ کبھی زندگی میں آپ نے کوئی سرور نیکی کی ہوگی اور سچے دل سے مانگا ہوگا کہ اللہ مجھ سے کچھ کرا, مجھے کچھ سکھا, مجھے اچھا بنا؟ یا آپ کی ماں نے کبھی آپ کے لیے رو کے دعا کی ہوگی, یا کسی ایسے شخص نے آپ کے لیے دعا کی ہوگی جس کو آپ نے گرمیوں کی دھوپ میں ٹھنڈا پانی پلایا ہوگا, یا کسی ایسے دکھی انسان نے آپ کی مدد کی ہوگی جس کی آپ نے مصیبت دور کی ہوگی, جس کی تکلیفوں کو دور کیا ہوگا, اور انہوں نے آپ کے لیے کوئی دعا کی ہوگی اور اللہ نے آپ کو چن لیا اس کتاب کے لیے. لیکن اگلی بات بڑی زبردست ہے. اب چنے تو گئے, پہلی سیڑھی پہ تو آ گئے, لیکن آگے پھر اپنی کوششیں. فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ, ایک فرقہ پڑھ لکھ کے ظالم ہو جائے گا, اس کتاب سے تعلق جوڑنے کے باوجود اپنے ہی نفس پہ ظلم کرے گا. جو پڑھا ہے اس کے غلط معنی نکالے گا, پڑھنے کے بجائے اس کو کوئی اور پسند آ جائیں گی چیزیں, چھوڑ دے گا بیچ میں, کوئی اور رنگ رونق نظر آ جائے گی, کوئی اور میلا ٹھیلا نظر آ جائے گا اور اس کی توجہ بٹ جائے گی, وہ نہیں رہے گا اس طرح, پلٹ جائے گا, کچا پھل بن کے جھڑ جائے گا, کھٹا کڑوا, لوگوں کا منہ خراب کرنے والا, ذائقہ خراب کرنے والا علم لے کے جائے گا. چار باتیں پڑھ کے اپنے آپ کو ماہر سمجھے گا, اور جب دس لوگوں کے سامنے بیٹھے گا تو شرمندہ ہو کے اٹھے گا. فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ, پڑھ لکھ کے گنوانے والے, حرام حلال سے نہ بچنے والے, عمل نہ کرنے والے, یہ ظالم ہیں. اور ایسے ظالموں کی امامت نہیں ملتی, یہ پیچھے پیچھے رہیں گے ہر گروہ میں. سب سے آخری کرسیاں جو خالی رکھی تھی, بیٹھنا تو بیٹھ جاؤ نہیں تو بیٹھ چلے جاؤ. ان کو کبھی اگلی کرسیوں پہ جگہ نہیں ملے گی, ان کو کبھی اونچے مقام نہیں ملیں گے. اور کچھ لوگ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُونَ, کچھ بیچ بیچ کے راستے میں رہیں گے, درمیانی چال چلیں گے, کچھ کریں گے کچھ نہیں کریں گے, کچھ پڑھا کچھ چھوڑ دیا, کچھ سیکھا کچھ چھوڑ دیا, کچھ لکھا کچھ نہ لکھا, پڑھ لیا تو ٹیسٹ نہ دیا, کلاس میں آگے تو گروپنگ نہ اٹینڈ کی, سبق لکھ لیا یاد نہ کیا, سن لیا تو لکھا نہ. یہ بیچ کے لوگ ہیں, یہ بھی بیچ میں رہیں گے, یہ درمیانی کرسیوں پہ بیٹھیں گے سب کے بیچ میں کراؤڈڈ. ہاں ایک ہی گروہ جیتے گا. وَمِنْهُمْ سَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, اور بعض نیکیوں میں بھاگنے والے ہوں گے اللہ کے حکم سے, یہ ہوں گے اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا, امامت کے منصب پہ یہ پہنچیں گے, یہ ہوں گے بلند مسندوں کے. ان کو چنے گا پھر اللہ ان چنے ہو میں سے, پھر یہ لوگوں کے لیے آگے ہدایت کے سرچشمے بنیں گے, یہ روشن چراغ بنیں گے کہ ان کی روشنی سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے, یہ پھر اس کتاب کے وارث بنیں گے, پھر یہ اچھے صدقہ جاریہ بنیں گے, پھر یہ شمعیں روشن ہوں گی جو اپنے اپنے علاقوں کو چمکا دیں گی. اور جس کو یہ مل گیا, ذالک ھو الفضل الکبیر, یہ بہت بڑا فضل ہے, اتنا بڑا فضل ہے کہ ساری دنیا کی نعمتوں سے بڑی نعمت. یہ تو دنیا کی نعمتیں ہیں نا, لیکن جب رب کے پاس جائیں گے تو کیا ملے گا؟ جنات عدن یدخلونہا, جنت عدن ملے گی, ہمیشہ کی والی جنتیں ملیں گی جس میں یہ داخل ہوں گے. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ, اور وہاں سونے اور موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں وقت ہی نہیں تھا. کون پہنے کنگن, کون کرے ان کی حفاظت, کون اپنی جان کو مشکل میں ڈالے. انہوں نے اٹھا کے سب ڈال دیے رب کی تجوریوں میں کہ اللہ وہاں پہنیں گے جا کے, اب یہاں دل نہیں کرتا, وقت نہیں ملتا, ضرورت نہیں. جن ہاتھوں میں کنگن ہوتے ہیں وہاں قلم نہیں اٹھتے, بوجھل لگتے ہیں ہاتھ. ولباس ہوں فیہا حریر, اور ریشم کے لباس پہنیں گے. کیوں کہ دنیا میں تھوڑے پہ راضی ہو گئے, استری کے بغیر پہن لو کچھ نہیں ہوتا چلے گا. مشکل لباس نہیں پہننے پڑنے کا وقت نہیں ملے گا. ان کپڑوں کو پوجنا نہیں ہے, پہننا ہے, وہاں جا کے حریر پہنیں گے. اور پھر جو ان کی زبان سے کلمہ نکلے گا, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ, کہیں گے تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے ہمارا غم دور کر دیا, ہمارا حزن دور کر دیا. ہر وقت غم لگے ہوئے تھے, حزن تھے. پڑھنا ہے, سیکھنا ہے, آگے جانا ہے اور سیکھنا ہے. گرامر نہیں آتی, تجوید نہیں آتی, روٹ ورڈ نہیں آتے, ٹیسٹ نہیں دے سکتے. غم تھے, اللہ تم نے سارے دور کر دیے. اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ, واقعی ہمارا رب بخشنے والا اور قدردان ہے. پھر ان کو پتا چلے گا ہماری قدردانیاں, ہماری محنتوں کی اللہ نے قدر کر لی. آج پتا چلے گا ان محنتوں کا بدلہ کیا ملا. وہاں تو نمبرز دیکھ کے خوش ہو جاتے تھے نا, دو چار دس, یا پریشان ہو جاتے تھے. آج پتا چلا رب نے کیا قدریں کی ہماری. الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب, وہ ذات جس نے ہمیں ہمیشگی کے گھر میں داخل کر دیا اپنے فضل سے, جہاں نہ تو ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے اور نہ ہمیں کوئی مشکل چھوتی ہے. کوئی لغت نہیں, کوئی شاپ نہیں, کچھ بھی تو نہیں. تو بات یہی ہے کہ لا ینال عہد الظالمین, میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا. اپنے لیے خود جگہ متعین کر لیجیے, ہم کس راستے پہ کہاں جانا چاہتے ہیں. ظالم بن کے پیچھے کی کرسیوں پہ بیٹھنا ہے یا پھر امامت کے منصب پہ آنا ہے. تو دعائیں یاد رکھ لیجیے, جو ظلم سے بچنے کی, ظالم ہونے سے بچنے کی. سورۃ اعراف کی آیت 47 کی دعا ہے, ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین, اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا. اور دوسری دعا سورۃ مومنون آیت 94 میں, ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین, اے میرے رب مجھے ظالم قوم میں نہ کرنا. یاد کیجیے ان دعاؤں کو, اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں, کیونکہ کھوٹے لوگوں کو اللہ امامت پہ نہیں چنتا, منصب پہ نہیں چنتا. اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہم اپنے بچوں کے بھی امام نہیں رہیں گے. لوگوں پہ رہنا تو دور کی بات ہے. تو ابھی تک جو بات ہم نے سنی اس میں سے ہمارے اپنے لیے عمل کی باتیں یہی ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر ظلم کو نکالنا ہے, امامت کے منصب پہ فائز ہونا ہے تو بڑے کام کرنے پڑیں گے. آزمائشوں سے اپنے آپ کو نکالیں گے, اللہ کی مرضی پہ, اللہ کی رضا پہ راضی رہیں گے تو پھر اللہ تعالی بڑے کام بھی کروائے گا. کسی کے نصب پہ راضی نہیں ہونا کہ فلاں ہمیں کام آ جائے گا اور ہم کسی کی وجہ سے چنے جائیں گے, نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہی وعدہ کیا تھا کہ جو اچھے کام کرے گا اسی کو جگہ ملے گی, اور صرف اس وجہ سے کسی کو فائدہ نہیں ملے گا کہ اس نے اپنا نام آپ کے نام کے ساتھ جوڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی تھی کہ جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اس کا نصر اس کو آگے نہیں کرے گا. تو لہذا اپنی کوشش کرنی ہے. ہر درخت اپنے قدموں پہ کھڑا ہوتا ہے یعنی اپنی روح پہ کھڑا ہوتا ہے. آپ کسی دوسرے درخت کے سہارے پہ چند دن تو سہارا دے سکتے ہیں کسی کو, لیکن اگر اپنی جڑیں کھوکھلی ہیں تو وہ درخت کبھی پھلا پھولا نہیں کرتے.